maneno haya jawami kalimi mtume alikuwa ameonesha mbali na Mwenyezi Mungu, ameyatamka Waislamu wayachukulie kwa uzito wake unaostahili. Taraktu fikum, mimi nimeacha kwenu Waislamu, hakusema mtume niacha Qur'an peke yake, amraini, mambo mawili, ma intamassaktum, mambo mawili ambayo nyinyi mkishikamana nayo, lan tadhillu ba'di, hamtapotea baada ya kuondoka mimi, mna vitu madhubuti. Uislamu huu Nabii Muhammad amekabidhiwa muujiza pekee ni taaluma iliyomo ndani ya Qur'ani, na vile vile kwenye maneno ambayo kama mfano wa Qur'ani, innama utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja nayo. Hivyo vitu viwili mtume anasema, ma intamassatum lan tadhillu, labda mnafanya mzaha, lakini mkishikamana na Qur'ani, mkishikamana na mwendo mtume wenu, basi mjijue lan tadhillu. Lan harfu nafi al-abadi, mtume katumia harfu hiyo ya kukanusha milele. Lan tadhillu, hamtapotea, hakuna yoyote atakayeweza kukuondoweni katika njia hiyo ya uongofu akakuwekeni katika njia potofu, hawezi kabisa. Kwa hivyo ayuha al-ikhwatu al-mu'minuna, hadithi ya mtume inayosema innama utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu fa hadha al-hadithu sahihu, basi hadithi hii sahihi, yadullu, inajulisha, dalalatan qati'atan, dalili ya mkato, ala anna shari'ata al-islamiyya, juu ya kwamba sheria ya Uislamu, laysat Qur'anan faqat, haikuwa ni Qur'ani pekee, wa innama hiya Qur'anun wa sunna, na hakika sheria hiyo ni mategemezi ya vitu viwili pamoja, ni Qur'ani na sunna ya mtume vile vile. Faman tamassaka bi ahadihima, basi yule atakayejidanganya kwa kukamata kimoja kati ya viwili hivyo, duna al-akhari, kinyume na chenziwe, lam yatamassak bi ahadihima, atakuwa yeye ukweli wake hakushikamana na lolote katika mawili hayo. Lianna kulla wahidin minhuma, kwa sababu kila kimoja miongoni mwa vitu viwili hivyo, yaamuru, chenyewe kinaamrisha, bitamassuki bil akhari, kushikamana na chenziwe, kama qala taala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mtukufu kwenye kitabu chake kitakatifu haya mambo yafuatayo: fala wa rabbika, mimi naapa basi Muhammad kwa utukufu wa Mola wako, la yu'minuna, watu hawatakuwa wenye kuamini kabisa, nazikataa imani zao, hata yuhakimuka, mpaka watakapokukubali wewe wakakufanya ndiye hakimu wao, ndiye muamuzi wao, fi ma shajara bainahum, katika yale ambayo wanazozana baina yao, migogoro ambayo yako matatizo ndani yake, watu wanachuana, inafaa haifai, hii kweli au hiyongo, hii uongo, basi naam imani zao nazikataa, hata yuhakimuka, mpaka watakapo kufanya wewe ndiye muamuzi wao wa mwisho, fi ma shajara bainahum, katika yale ambayo wanagombania baina yao, thumma, kisha watakapokuta uamuzi wako mtume wangu nilokupeleka, thumma la yajidu fi anfusihim, kisha wasipate katika nafsi zao, harajan, uzito, harajan, wasione tabu, harajan, wasione unyonge, madhali mtume wangu umeamua, niliyokutuma mwenyewe nikupeleka. Na naam, nasema kwamba huyo Muhammad alimpeleka, wama yantiku anil hawa, wakati huo atapotoa maamuzi, mfahamini kwamba hatamki kwamba kapenda mwenyewe, in huwa, hakutamka, ila wahyun yuha, isipokuwa ni ufunuo maalum aliyofunuliwa na Mola wake. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسكوته uzito wote katika hukumu ambayo umeamua mtume wangu, bali badili yake watakiwa wanyenyekee, wasalim amri tasliman, kusalim amri moja kwa moja bila ya kusema kwamba lakini fulani amesema hivi, lakini madhehebu yangu mimi kasema hivi. Moja kwa moja wasalim amri, hapo ndo imani yao Mwenyezi Mungu ataikubali. Wayusallimu taslima, aya hii inapatikana katika sura ya 4, Suratul Nisa'i, kwenye aya nambari 65. Waqala, akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, wama kana limu'minin, haiwezi kuwa kabisa kwa mu'mini mwanamme, wala mu'minatin, wala kwa mu'mini mwanamke, idha qada Allahu, wakati amehukumu Mwenyezi Mungu peke yake, wa rasuluhu amran, na mjumbe wake amehukumu jambo, basi tena haiwezekani kwa waumini wanaume au wanawake, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kwa maana wao wawe na choice yao, wawe na ucho na chaguo lao, wana khiari yao tena kufata au kutokufata katika jambo lao. Haiwezekani, itakuwa imani imepungua, iko kidogo sana au imefilisika, haipo kabisa. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyosema kuhusu mtume wake. Hili wanalijua Mayahudi na Wamarekani na wengine wanalijua, na kwa hivyo wamesema sana Uislamu, wakajua nguvu yake yategemea hadithi za mtume pamoja na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Chochote tukikiregeza kwa Waislamu tukakiachisha, ina maana labda wataweza wao kuchanachana Uislamu mara moja tu. Kwa hivyo la kusikitisha ni kwamba wamekipata kikundi kinawasaidia, kikundi kinaitwa cha Waislamu, wanasema wao ni watu wa madhehebu ya Qur'ania, Qur'ani peke yake, hawataki sunna, wametosheka nayo. Ni kwamba imani hakuna hapo. Mwenyezi Mungu anasema wama kana limu'minin, haiwezi kuwa kabisa kwa mu'mini mwanamme, kwa mu'min lakini, ama kwa aliyekuwa si mu'min inaweza kuwa. Nafanya takahu. Sijijua mwenyewe anakwenda kuishi pala gani. Sijijua. Bali linsanu ala nafsihi basira. Mwenyezi Mungu anasema lakini mwanadamu jue nafsi yake mwenyewe, anajijua wapi anakwenda kulala, kwa mambo loitakili mwoni mwake na vitendo anavyofanya kila siku. Anajijua kwamba mimi nishafanya ugomvi mbele ya Mola wangu, basi kwa hiyo potelea mbali na leo litakalokuwa. Hivi ndivyo alivyoamua yeye mwenyewe. Walau alqa ma'azira, hata kama atakuwa anajitupia ni udhuru za kujipa moyo, lakini yeye mwenyewe nafsi yake anajijua. Na Mwenyezi Mungu anazikataa imani hapa za watu. Wama kana limu'minin, haiwezi kuwa kwa mu'mini mwanamme, wala mu'minatin, wala mu'mini mwanamke, idha qadha Allahu, wakati anapoamua Mwenyezi Mungu, wa rasuluhu, na mtume wake. Mwenyezi Mungu akutosheka hapa kuamua mwenyewe na mjumbe wake aliyempeleka. Amran, wanapohukumu jambo, haiwezekani kwa waumini hao, kite kwa kiume, an yakuna lahumul khiyaratu, kwa maana wao wawe na khiyari yao ati katika kupenda kwao na kukubali kwao. Haiwezekani kwamba hapo pana imani hapo. Min amrihim, katika jambo lao. Na Mwenyezi Mungu akaimaliza aya kwa kusema waman yasillaha wa rasulahu, na yoyote atakayemwasi Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, basi faqadidalla, huyo kapotea, dalala mubina, upotevu ulio mbali kabisa na ulio dhahir, wazi wazi, hakuna mushkili katika upotevu huo. Aya hii inapatikana katika sura Ahzab aya nambari 36. Bado waqala, Mwenyezi Mungu akasema tena vile vile. Hii kadhia ni nzito jamaa, nasema sikhara. Hapa ndio kusimama kwa Uislamu na ndio kupurutuka kwake hapa kwa mtume wa Mungu, sunna ya mtume. Ndio katuona kwamba tuna jambo kubwa zaidi kwetu kisipo kitabullah wa sunna ya Rasulullah. Vita vyote tumekubali kutukanwa, kulaumiwa, kuonekana wajinga, kuonekana wabaya, kuonekana, kwa sababu hii kadhia ni nzito. Ukikamatana sana mtume ndio umekamata kamba madhubuti bwana. Ukiregeza hapo basi umekwisha. Mwenyezi Mungu akasema tena, wama atakumur rasulu, na yale aliyokupeni mtume wa Mungu, mambo hayo fakhudhuhu, za mambo yanapokwenda hayo. Aliyokupeni mjumbe wa rasulu maarufun, na mjumbe wenyewe anajulikana hivyo, si kama hajulikani, anajulikana nani mjumbe wenyewe. Wama atakumur rasulu, na yale atakayokupeni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, fakhudhuhu, yakamateni, yapokeeni, kuweni nayo. Na mjumbe wangu mimpa dhamana, wa manahakum anhu, na yale ambayo amekataza kukukataza, kukukatazeni nyinyi kwa hayo, fantahu, jizuieni mara moja, komeni. Kwa lugha nyingine, mshike adabu zenu, mtume wangu anapokataza jambo, shikeni adabu zenu, ndo maana yake. Fantahu, komeni. Hii inapatikana katika suratul Hashr kwenye aya nambari 7. Anapokataza mtume wa Mungu jambo, basi wacha mara moja. Maana yake kataza yeye ndo kakataza aliyemtuma. Wabimunasabati hadhihi alaya, na kwa munasaba aya hii, anasema mmoja katika aliojibu masuala haya vizuri sana, al-allama al-marhum al-shaykh Muhammad Nasruddin al-Albani, ni mmoja katika aliotoa mchango mkubwa kurejesha nyuma fitna hii. Anasema wa bi munasabati hadhihi al-aya, na kwa munasaba wa aya hii, yuujibuni, inanivutia sana mimi, inanipendeza mno, ma sabata an ibn Mas'ud, yale yaliyothibiti kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, sahaba mtume huyo radhiyallahu anhu, wa huwa, na maneno hayo yalomvutia Albani, anna mra'atan, kuna mwanamke mmoja, jaat ilaihi, alimjia Abdullah ibn Mas'ud, kahamaki mwanamke, faqalat lahu, akasema bibi huyo kumwambia Abdullah ibn Mas'ud, anta alladhi takulu, wewe ndo unasema, wewe ndo unasema la'ana Allahu an-namisati wal mutanammisati, wewe ndo unasema Mwenyezi Mungu amewalaani wenye kunyoa nyusi zao wanawake na wenye kuzinyokoa nyokoa pembeni kwa kuwafuata kwa magharibi ili kufanya uzuri wao. We nasikia unakataza mambo hayo, ati unasema laana Allahu, we walwashimati, na wenye kuunganisha nywele za maiti na nywele nyingine. Alhadithi refu sana hiyo. Kala Abdullah bin Mas'ud yuko stable, hakutetemeka kutereka, akamwambia naam, nasema hivyo mimi ndio, mimi ndiye nasema hivyo. Qala, mwanamke akasema, fa inni qara'tu kitab Allah, basi wewe kama unasema hivyo, mimi nimekisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, min awalihi, kuanzia mwanzo wake, ila akhirihi, mpaka mwisho wake, falam ajidi fihi, mbona sikuyakuta mimi ndani ya kitabu hicho, ma takulu, hayo unayosema wewe. Faqala laha Abdullah bin Mas'ud, akasema kumwambia mwanamke huyo, in kunti qara'atihi, kama kweli bibi wewe umekisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu mwanzo wake mpaka mwisho wake, laqad wajajitihi, itakuwa umeikuta aya hiyo lazima, na kulia waamini imo, nitakuonyesha. In kunti qara'atihi, kama kweli umekisoma kitabu hicho, basi laqad wajajitihi, utakuwa umeikuta aya hiyo. Ama qara'ati, kwani wewe hukusoma qaula Allah tabaraka wa taala, tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hii ilimvutia sana Albani wakati Ibn Mas'ud alipojibia aya hii kwa mwanamke aliyokuwa mbele yake, anasema ya kwamba wewe ndio unosema Mwenyezi Mungu amewalaani wanawake wenyewe na urembo wao, bwana wanashughulika wenyewe, hapa manyua nyusi, hapa nywele mitia bandia, hapa mitia ya maiti, wewe unaona kusema kama mjini wa maulani hawa. Ndiyo nasema hivyo, mbona kitabu cha Mungu hakuna? Akaambia imo huku, kama umesoma utakuta lazima. Akamtolea aya hii, wa maana hayakum anhu fantahu, basi mtume alikataza mkome nalo. Qalat, mwanamke akajibu, bala, kwa nini? Hiyo naijua, naisoma, nishaihifadhi moyoni mwangu, imo. Qala, bin Mas'ud akamwambia, laqad sami'tu rasulallah, kama umesoma aya hiyo, wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, basi mimi nakwambia sami'tu rasulallah, nimeishi naye mtume wa Mungu na nikitumika kwake, mtoto mdogo nikimpelekea viatu kitawadha kwenda chooni, nikimsogezea mswaki mie, kwa hivyo mengi nimeyaona mimi kuliko walioyaona tu wengine. Na binafsi ya Qur'ani sura 70 nimezipokea min fami rasulillah, katika sura 114 sura 70 nimezipokea kutoka kwenye kinywa cha mtume, fresh ndo kwanza zinashuka, mimi niko pale naandika wahyi. Na hakuna aya au sura ambayo mimi sijui wapi imeteremka na sababu gani imeshukia mimi bima suudi mimi. Basi ninakwambia sami'tu rasulallahi, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia, yakul, mtume anasema la'anallahu an-namisati. Hayo ndio yasema mimi, akasema mtume wa Mwenyezi Mungu, nimemsikia akasema yeye amewalaani Mwenyezi Mungu wale wenye kunyoa nyusi zao na kunyofoa sehemu za pembeni za nywele zao kwa ajili ya kuwaiga watu wa magharibi. Akamsomea hadithi yote nzima, na hadithi yenyewe muttafaqun alaihi, imewafikiwa na maimamu wawili Bukhari na Muslim. Inna Allah tabaraka wa taala yakul wa biqaulihi yahtadi almuhtadun وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فاستغفروه فاستغفروه فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله إني دعوة أميني نكوصيني كما نفواجبك بيا huyu si nafsi yangu tena mara nyingine katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Baada ya ubainifu huo juu ya kwamba haiwezekani Muislamu akatoshika na Qur'ani peke yake na kumweka mtu mzingu pembeni, baada yote hayo sasa tuangalie maudhui nyingine. Adamu kifayati lughati li fahmi al-Qur'an, pia kukosekana kwa kutosheka na lugha ya Kiarabu peke yake kwamba labda itamwezesha mtu Mwarabu peke yake aifahamu Qur'ani. La, haiwezekani kabisa. Wanaweza kuwa ni Waarabu wenyewe hasa na wasifahamu maana ya Qur'ani al-Karim, akaja kaifahamu mtu mwingine aliyeshikamana na sunna ya Mtume. Sunna ya Mtume ndio ikafasiri Qur'ani ile mpaka lugha ya Kiarabu. Kama mtu labda kasomea lugha sana, kabobea lugha sana, basi haitoshi lugha ya Kiarabu kuifahamia Qur'ani. Wa mimma sabaqa, na kutokana na hayo ambayo yametangulia nyuma kuyaeleza, yabidu, inadhihiri waziwazi, wadhihan, yatokeza waziwazi, annahu la majalu, ya kwamba hakuna uwanja, hakuna nafasi, li ahadin, kwa yoyote yule, mahma kana aliman bil lughati al arabia, kwa vyovyote alivyokuwa yeye ni mjuzi na mwanachuoni wa lugha ya Kiarabu, wa adabiha, na akasoma mpaka adabu lugha, kabisa kabisa hakuna nafasi an yafhama al qur'an al karima, kwa lugha yake hiyo na nahawiya alionayo, kufahamu Qur'an tukufu, duna al-isti'anati ala dhalika bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, fasina kutaka msaada juu ya fahamu hiyo kwa sunna ya mtume wa Mwenyezi Mungu, al-qawliya wal-fi'liya, sunna hiyo iwe ni ya vitendo au ni sunna ya maneno. Fa innahu, kwani kwa hakika, lan yakuna a'lam, yoyote aliyebobea kwa lugha hataweza kuwa mjuzi zaidi, fil lughati, katika lugha ya Kiarabu, min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwapita masahaba wa mtume, alladhina, masahaba ambao, nazala al-Qur'anu bilugha iliteremka Qur'ani kwa lugha yao, walam takun qadi shabataha lausatu al-ajama, na wakati wa lugha hiyo haikuchanganyikwa na takataka zozote za lugha za Kiajemi, hakuna broken kabisa, ni lugha ya Kiarabu fasaha ya waziwazi kabisa. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyan liqaumin ya'lamuna, mwenyewe jalla jalaluhu anasema, na hapa kwa harfu ya he na mimu, tanzilun, huu ni uteremsho, minar rahmanir rahim, utokanao na yule rahmani mwingi wa rehma, arrahim, mwenye kurehemu, kitabun, hiki ni kitabu, fusilat ayatu, kilichopambanuliwa vizuri sana aya zake, tena Qur'anan arabia, ni kisomo cha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, na imewekwa lugha ya Kiarabu fasaha, sio ile ya vijetoroni, sio ile ambani kwa ndani vijijini, hapana, ni ile Qur'an mubin, arabiyun mubin, Kiarabu cha waziwazi, chenye grama, chenye kila kitu, Qur'an na arabia. Kwa nini? Liqaumin ya'lamuna, kwa ajili ya watu wanaotakufahamu maana ya Qur'ani, wataifahamu kwa maana hiyo, imekuja kwa lugha hiyo, na masahaba wa mtume huwezi kuwapita katika ufahamu wa lugha ya Kiarabu, maana wewe wao Kiarabu unakijua zaidi, na Qur'ani ilishuka kikia kwa lugha yao, na lugha yao wakati huo haikuingiziwa takataka yoyote ya lugha za kigeni, walluhuni, na katika ndimi ndimi za kupotosha potosha, hamna ilikuwa. Wa maa dhalika, na pamoja na hiyo, na pamoja na hayo, fa innahum, hakika masahaba wa mtume, khalatu, walikuja wakachanganyikiwa, walikuja kufanya makosa, fi fahmi al-ayati sabiqa, katika kuzifahamu aya ambazo zimetangulia nyuma tumezitaja, hina i'tamadu ala lughatihim faqat, pale walipoegemea lugha ya Kiarabu yao peke yake, basi walishindwa kufahamu maana ya Qur'ani. waalaihi famin albadhi, na juu ya hayo katika jambo lilokuwa wazi wazi, anna almar'a, ya kwamba mtu kullama kana aliman bisunna, kila atapokuwa ni mjuzi wa sunna ya mtume, kana ahara, hapo ndo anakuwa mtu mwepesi wa kuelewa, lifahami alqur'ani, kufahamu qur'ani mpaka ajue sunna sana, mpaka mtu atapoingia kwenye hadithi sana, ndio jambo hili litampelekea wepesi zaidi kufahamu qur'ani, maana mtume ndo anafasiri qur'ani kwa maneno na vitendo, wasimbati lahkami, na vile vile kuelewa mbinu za hukumu minhu katika Qur'ani hiyo, mimman huwa jahilun biha, kuliko yule ambaye amejingikiwa na suna za mtume, yeye yuko mbali na kuifahamu Qur'ani, hata kama ni mwarabu, hata kama anajua lugha ya Arabu, lugha ya Arabu anajua vizuri na adabu zake, basi yuko mbali na kufahamu Qur'ani. Qur'ani kitu kingine na lugha kitu kingine kabisa, lazima aje mtume pale kuwekea wazi mambo. Fakaifa ikiwa mtu hawezi kupata Qur'ani mpaka awe na taaluma za sunna, je itakuwaje biman huwa ghairu mu'tamidin biha, kwa yule asiyeshikamana na sunna, wala multafitin ilaiha aslan, wala hakuelekea kwenye sunna aslan, hicho kitu kitacha kile vita kiasi ya mbalini, kama hayo madhehebu mapya yaliyozuka ya Qur'ania, vipi utafahamu Qur'ani? Nafikiri hawezi kufahamu Qur'ani. Walidhalika, na kwa sababu hiyo, kana min alqawaidi almuttafaqi alaiha, imekuwa katika kaida zilizokubaliwa na maimamu, baina ahli alilmi, kati ya wanavyuoni, an yufassara alquran, ni kwamba wamesema wanavyuoni ifasiriwe Qurani bilqurani, kwa Qurani yenyewe wa as-sunna, na kutegemeza vile vile mwendo wa mtume, vinakwenda pamoja sambamba hivi vitu. Thumma, kisha baada ya hapo tena, biakuwa akibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin, وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومما تقدم katika yale ambayo yametangulia nyuma kueleza juu ya maudhui hii ya khatari mno, kubwa mno, muhimu mno, yaonekana wazi wazi msingi wake yatokana na maadui kubwa sana ya Kiislamu, nao ni Mayahudi. Lakini huwa hawajitokezi, wamewatumia baadhi ya Waislamu, Waislamu jina ati kutosheka na Qur'ani na kuto kuhitajia tena hadithi za Mtume. Hakuna haja ya sunna. Kukataa mafunzo ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu ni sawasawa na kumkataa aliyemtuma. Kumweka upande mjumbe wa Mwenyezi Mungu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika lugha nayo ni sawasawa na kumkadhibisha ya kwamba si mtume chochote wewe, na sisi hatunajani na wewe, kwa kisingizio kwamba sisi tutatosheka na Mwenyezi Mungu mola wetu tu. Huyo Mwenyezi Mungu vile vile itakuwa imekataliwa naye vile vile. Wa mimma taqaddama na kutokana na yaliyotangulia nyuma, yatabayyana lana wazi wazi, inabainika kwetu sisi. Ayuha al-ikhwatu, enyi ndugu wa Islamu, inabainika ahmiyatu sunna, umuhimu wa sunna. Na hiyo sunna hiya tashri'u al-islamiyu, ndiyo sheria ya Uislamu. Inategemea sana sunna ya mtume, mafunzo ya mtume ndiyo sheria hasa. Fa innana idha a'adana an-nadhara, kwani hakika sisi tunaporejesha mtazamo tukaangalia tena ile mifano mitano tuliotoa, ya kwamba sunna ni muhimu katika kufahamia Qur'ani pia, maana Qur'ani haifahamiki, haieleweki bila ya mtume Mwenyezi Mungu kuingia kati kuifasiri. Tukirejesha mtazamo fil amthilati almadhkura, katika ile mifano mitano iliyotajwa nyuma, fadhlan an ghayriha, kuwatilia mbali mingine, hii mitano tu itatosha. Kuwatilia mbali mifano mingine ya mima lam nadhkur, ambayo hatukuitaja, na tayaqanu, tunapata kuyakinisha, annahu la sabilu ila fahmi alquran alkarim, ya kwamba hakuna njia ya kufahamia Quran tukufu, fahman sahihan, ufahamu uliokuwa sahihi, illa maqrunan bisunna, isipokuwa lazima ufahamu wa Qur'ani utahitajia kufunganishwa pamoja na sunna, ndio utaifahamu Qur'ani Karim. Fa fil mithal al-awwal, kwa mfano katika ule mfano wa mwanzo tuliopiga kwenye aya tuliyosoma, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtaduna. Aya hii kwa mfano, fahima as-sahabatu, tumeona kwamba walifahamu sahaba adh-dhulma, ile dhulma almadhkur iliyotajwa fil ayati, ndani ya aya hiyo, ala dhahirihi, masahaba walifahamu katika dhahiri yake tu, walifahamu katika dhahiri yake, wa maa annahum kanu radiyallahu anhum, pamoja na kwamba hakika wao walikuwa Mwenyezi Mungu awiradhi, kama qala ibn Mas'ud, kama vile asemavyo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ya kwamba afdalu hadhihi al-umma, waliobora katika umma huu, abaruha quluban, wao ndio waliotakasika katika umma huu kwenye nyoyo, hao masahaba walioishi katika karne tatu bora. Wa a'maquha ilman, na wao ndio ambao ilmu zao zimekwenda chini zaidi, wakajua kila kitu. Wa aqalluha takallufan, na walikuwa ni wachache kujibebesha mizigo ya madhambi na kila ambalo alitakiwi, kidogo sana madhambi yao. Fa innahum, hakika watu hao, maa dhalika, pamoja na sifa zao nyingi hizo, qad akhtau fi dhalika alfahmi, walifanya makosa katika kuifahamu Qur'ani katika maana ile. Falaula anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, basi laiti kama si mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye raddahum ala khata'ihim, aliwarejesha nyuma juu ya makosa yao, badili yake wa arshadahum, akawaongoza wao, ila anna as-sawaba fi dhulmi, juu ya kwamba jambo lilosibu kwenye dhulma ile almadhkur iliyotajwa kwenye aya, innama huwa shirku, hakika dhulma yenyewe ilikuwa ni ushirikina, na kama si mtume kuwafahamisha hivyo, basi na sisi vile vile huku, lattaba'anahum ala khata'ihim, tungeliwafata juu ya makosa yao hayo, na sisi pia tungeifahamu aya pale vinginevyo, kama walivyofahamu wao vile vile tungewafata kwenye makosa yao. Walakin Allah tabaraka wa ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu mtukufu, sanana an dhalika, akatuhifadhi sisi kutokana na kufanya makosa hayo, bifadli irshadihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa fadhila za uongozi wake mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa sunnatihi, na mwenendo wake, yeye ndo alitufahamisha kwamba dhulma ya hapa ni dhulma ya ushirikina, na akatoa aya ya Qur'ani akasema, kwani wewe nyinyi hamkusoma aya ya Mwenyezi Mungu iliyomo katika surati Luqman? Si Mwenyezi Mungu amesema katika ulimi, kupitia kwenye ulimi wa Luqman wakati anamuonya mwanawe, si alisema, ya bunayya la tushrik billah, mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu katika uhai wako, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya ushirikina ndiyo dhulma iliyokuwa kubwa zaidi. Huo ni mfano wa mwanzo. Hapo utaona waziwazi kwamba haiwezekani Qur'ani kuifahamu bila ya kuingilia kati mtume Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye aliyotumwa hasa kwa ajili ya kuweka wazi nini kimteremsha kwa watu. Wa fil mithali thani, na katika ule mfano wa pili tuliyoutaja kwenye aya isemayo, wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum dunahun an taqsuru min as-sala in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Mfano huu tutaona ya kwamba jambo la kukusuru sala liliwekewa labda kufahamia watu kwamba lazima ipatikane hofu, in khiftum, kama mtakuwa mnaogopa. Mfano wa pili huu, laula alhadithu almadhkur, lau kama si hadithi iliyotajwa, labaqaina shakina ala alaqali, tungebaki mpaka leo twatilia mashaka juu ya uchache fi kasri sala, katika jambo la kupunguza sala, fi safari, wakati tumo safarini, fi halati alamni, katika hali ya salama usalimini, hakuna hofu, ingelikuwa iko shaka kubwa. In lam nadhhab ila ashratil khawfi, kama hatukwenda kuelekea katika ashratul khawfi, alama zozote za khofu, fihi, ndani ya safari hiyo, kama huwa dhahiru al-aya, kama inavyoonekana dhahiri ya aya, wa kama tabadara dhalika, na kama alivyokimbilia haraka fahamu jambo hilo, li baadhi sahaba, kwa baadhi ya masahaba walifahamu kwamba hapa mbona tunakufuru, mbona tunapunguza sala na ilhali tu kwenye amani, walimuuza mtume Mungu hasa jambo hilo. Basi laula annahum ra'au rasulallahi, laiti kama wao sikumuona mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama, yakufuru, mtume kuwa anapunguza, wa yakufuruna maahu, na wao wakajikuta wanapunguza pamoja na mtume, hali ya kuwa waqad aminu, wamekuwa katika hali ya amani, bila ya shaka mambo hayo yangelikuwa yameharibika, na shaka hiyo ingetukuma na sisi vile vile, tungegombana sana. lakini kilichobainisha pale kwa hakika aya Qur'ani imetaja hofu. Mtume Mwenyezi Mungu akabainisha kwamba hii ni sadaka ameitoa Mwenyezi Mungu juu yenu, hii na ipokeeni sadaka hiyo. Wa fil mithali thalithi, na katika mfano wa tatu tuliyotaja kwenye aya isemayo hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla bihi lighairi llah. Hivi ni vitu vitatu au vinne vilivyotajwa ndani ya Qur'ani ambavyo vimeharamishwa katika vyakula. Kwa hakika laula alhadithu aidan, laiti kama si hadithi vile vile, la haramna tayyibatin, lazima tungeingia kwenye makosa ya kuharamisha vizuri vizuri. Uhillat lana, ambavyo vilihalalishwa kwetu sisi. Kama nini? Aljaradu wassamak, tungeharamisha maskini vizuri vizuri kama vile panzi, samaki. Walkabidu, na kwa upande wa damu tungeharamisha mpaka maini, watiharu na wengu vile vile. Kumbe vitu hivi vilikuwa ni halali, lakini aya anayekutaja, na kama si hadithi ya Mtume kutubainishia, basi ingekuwa tumeingia katika kuharamisha vitu ambavyo ni halali kwetu tena vizuri. Wa fil mithali rabi', na katika mfano wa nne kwenye aya isemayo qul la ajidu Muhammad, waambie mimi sikuti, fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan au daman masfuhan au lahma khinzirin au kadha kadha kadha kadha ila akhiri al-aya. Ni mambo ambayo maalumu yametajwa na Qur'an, tena imekuja la ajidu sikuti. Ina maana la ajidu bila shaka iliyokuwa hakutaja pale, moja kwa moja yote itakuwa ni halali. Basi laula alahadithu, laiti kama si hadithi, allati dhakarna fihi, hadithi ambazo tumetaja ndani yake, baadhaha baadhi yake, lastahlalna ma harrama Allahu alaina, moja kwa moja tungeliingia makosani, makosa ya kuhalalisha mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha juu yetu. Ala lisani nabiihi, ameharamisha juu ya ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wasallama, mina sibai, katika wanyama wa porini, wadhawi almikhlabi, na wale wenye makucha makali, mina tairi, katika aina ya jamii ya ndege. Huu ulikuwa ni mfano mwingine. Wakadhalika almithalu alkhamis, na vile vile kwenye mfano wa tano, mfano wa tano ulikuwa kwenye aya qul man harrama zinatallahi, Muhammad waulize nani aliyeharamisha mapambo ya Mwenyezi Mungu, allati akhraja liibadihi watayibati min arrizqi, mapambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyatoa kwa ajili ya waja wake na zile nzuri nzuri katika rizqi. Katika aya hii vile vile laula alahadithu, laiti kama si hadithi, allati fihi, ambazo zimo ndani yake, lastahlalna ma harrama Allahu, tungeliingia makosani vile vile kuhalalisha mambo ambayo ameharamisha Mwenyezi Mungu, ala lisani nabiihi, juu ya ulimi wa mtume wake, min adhahabi walhariri, katika mapambo ya dhahabu na hariri kwa upande wa wanaume. Wa min huna qala ba'dhu salafi, na hapa ndipo waliposema mabaadhi ya salafi, as-sunnatu, sunna ya mtume, takadhi ala al-kitabi, ndiyo inayohukumu juu ya kitabu cha Mungu. Bila ya sunna ya mtume, kitabu cha Mungu kinabaki hakifahamiki mpaka aingilie kati yule aliyeleta makusudi kwa ajili ya kubainisha nini kimeteremshwa kwa ajili ya watu. Tukiondoka hapo, tunaingia katika maudhui ifuatayo: dalalu almustaghnina bilqurani ani sunna. Ufuatao sasa ni upotofu wa wale wanaotosheka na Qurani peke yake, wakawa ati wa hawahitaji sunna za mtume. Huo ni upotofu, na kama tulivyosema mwanzo, yaonekana wazi wazi, inaonekana sunna ya mtume ni kitu kizito sana, makafiri wanapambana nacho vibaya sana, hawakiwezi. Wakadhani kama watawadhanisha watu kwamba kumwachilia mbali mtume wa Mungu na kutosheka na Qur'an peke yake, wakadhani kwamba watachukua ushindi washinde, kwa maana kila wakijitahidi kuvuruga Uislamu wanakwama pako pahala, watokea watu ni kwamba wamefungamana na mwendo wa mtume sawa sawa. Na mtume asingesema adhu alaiha binawajidhi, tafunieni mwenendo wangu magego. Asingesema hivyo kwa kujua kwake mtume kwamba utakuja wakati watu watajaribu kumtaka kumweka upande mtume wa Mungu, watu kuachisha sunna za mtume, halafu kwa kudhamishwa kama Qur'ani peke yake inatosha, wakienda tu katika kukubaliana na hayo, ni kwamba chombo cha Mwenyezi Mungu cha dini kitakwenda mrama, watajikuta wanapukutika moja baada ya moja, na hata ya Qur'ani yenyewe itakuwa hawayamini vile vile. Basi maadui wa Uislamu Mayahudi wako ndio nyuma ya jambo hili, wamewatumia tu baadhi ya Waislamu, nao maskini za Mungu wamekubali kwa ujinga wao walionao, au kwa uchache, au kwa kufilisika kwa imani. Maana mtu aliyokuwa na imani hawezi kabisa Muislamu kumweka upande Nabii Muhammad akawa hamhitaji, akasema kwamba ametosheka na Qur'ani, hawezi mwenye imani kufanya hivyo. Kwani hiyo Qur'ani ndio ilomsisitiza kwamba Allah, Allah na mjumbe wangu, mjumbe wangu. Kwa hivyo tunaingia kwenye dhalalul mustaghnina bilqur'ani ani sunna, upotovu wa wale wanaojidai kutosheka na Qur'ani wakawa hawahitaji sunna za mtume. Wa minal mu'sifi, na katika jambo lenye kusikitisha, annahu qad wujida fi ba'dhil mufassirina, kwa hakika inapatikana katika baadhi ya fasirina wal kutabi, na waandishi wa vitabu, al muasirina, waliokuja katika zama hizi za karibu, man dhahaba, wanapatikana waliokwenda kwenye rai, ila jawazi, katika kujuzisha madhukira, yale yaliyotajwa, fil mithalaini, katika mifano miwili, al akhiraini ya mwisho, uli mfano wa tano na mfano wa nne. Mfano wa tano, kul man harrama zinata Allahi allati akhraja liibadihi wa tayyibati min rizqi. Na mfano wa nne ulikuwa kul la ajidu fima uhiya ilaya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan. Basi wamekwenda wenye kufasiri Qur'ani bwana, na waandikaji wa vitabu vile vile wamekwenda katika kujuzisha mifano miwili ya mwisho, min ibahati, katika kujuzisha akli sibani, ati wajuzisha kula mnyama wa porini, walubsi dhahabi walhariri, na kama tuonavyo vijana wa Kiislamu wanavaa vidani vya dhahabu wanaume, basi kuna kumbe tafsiri za Qur'ani zimetokana na waandikaji wanaoitwa Waislamu pamoja na vitabu mbalimbali vilojuzisha mpaka kuvaa dhahabu na hariri kwa wanaume, i'timadan ala al-Qur'ani faqat, ati shabaha na hoja ni kuegemea kwenye Qur'ani peke yake. Qur'ani imesema la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin. Na kwa upande wa mapambo, man harrama zinata Allahi, nani kaharamisha pambo Mwenyezi Mungu, basi Qur'ani ikawa ndio inawatosha watu, kwa hivyo wakahalalisha na kujuzisha mambo ya kujipamba na kula wanyama wa porini na kujipamba kwa dhahabu na hariri, i'timadan ala al-Qur'ani faqat, kwa kutegemea juu ya Qur'ani peke yake. Bali si hivyo tu, wujida fil waqti al-hadhiri, inapatikana katika wakati lonao sasa, taifatun, liko kundi jingine, yatasammauna kundi linajiita hilo bilqur'aniyina, kwa watu wenye madhehebu ya Qur'ani pekee, ni kundi ambalo ajiita bilqur'aniyina, watu waliotegemea Qur'ani pekee, yufassiruna alqur'ana, wanaifasiri Qur'ani biahwaihim, kwa matamanio yao, vile ambavyo wanatamani wao, wa ukulihim, na kutumia akili zao za kibinadamu, duna alisti'anati, pasina kutaka msaada ala dhalika, juu ya kufasiri Qur'ani hiyo bisunnati sahiha, kwa mwenendo wa mtume ulio sahihi, bali sunnatu indahum, bali huo mwendo wa mtume kwa wao imekuwa ni kitu ambacho tabi'un li ahwaihim, ni chenye kufuata matamanio yao. Fama wafakahum minha, sunna ile ambayo imewafiki wao katika sunna hiyo, basi tashabbathu bihi, watashikamana nayo, watasema kwamba mtume kasema, mtume kasema, hata mtume kasema. Na kwa hivyo watakuwa na kote hadithi hiyo na kuiweka mpaka milangoni, kwenye maofisi, mpaka nyumbani, kwa sababu nini? Sunna ile imekwenda sambamba sawa sawa na vile ambavyo wataka wao. Lakini wa maalam yuwafiquhum, ile ambayo haikuwafiki wao minha katika sunna hiyo, nabadhuhu waraa waraahum dhuhuria, wanairembea na kuitupa nyuma yao kwenye migongo. Wakaanna nabia, na imekuwa kama kwamba mtume wa Mungu sallallahu alayhi wasallama qad ashara ila haulai, amekushaashiria kwa watu kama hawa watakuwepo duniani, fil hadithi sahihi, katika hadithi iliyo sahihi hii ifuatayo. Mtume alisema, la alfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi, asije akajizowesha na kutegemea mmoja wenu huku akiwa na mapenzi ameegemea kwenye chokoni, kwenye kochi lake mwenyewe, akafanya mzaha katika dini ya Mwenyezi Mungu huku akiwa kaegemea kwenye kochi na mikono kaitupa kaegemea hivi. Mtu huyo yaatihi al-amru, inamjia amru, min amri, katika amri yangu mimi mtume wa Mungu, mimma amartu bihi, katika yale ambayo nimeamrisha mimi kwa amri ya Mwenyezi Mungu, au nahaitu anhu, au nikakatazia jambo hilo. Asiyekaa kitako mtu juu ya sofa lake anakunywa juisi yake na soda yake kashiba na kwenda mgweo, khalafu fayakulu, akawa anasema kama ni kitu cha kawaida tu, anasema la adiri, mimi sielewi, sijui, ma wajadna fi kitabillahi tabahnahu, tutakachokikuta kwenye kitabu cha Mungu tutakifuata sisi. Maneno hayo, hadithi hiyo, rawahu Tirmidhi, amesimulia Imam Tirmidhi. Asije akaegemea mmoja wenu kwenye kochi lake akachukulia mtume wa Mungu ni mtu kama wao walivyo, wakawa mimi nimeamrisha jambo au nimekataza jambo, wao wakasema kwamba la, mimi sielewi hilo, kwenye Qur'ani halimu, kile ambacho tutakikuta kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu ndicho ambacho tutakifuata peke yake, ama mengine msituletee sisi. Wa fi riwayatin li ghairihi, na katika masimulizi mengine yaliokuwa si hayo, wamesema ma wajadna fihi haraman, tutakayokuta ndani ya kitabu cha Mungu kuwa ni haramu, haramnahu, na sisi tutaharamisha. Ala, mtume akasema katika riwaya hii nyingine, wa inni nuhitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu, ala tanabbahini, zindukaneni, wasije watu wakakwambieni kwamba tukikutacho kwenye Qur'ani ndio tutakifuata sisi, na kama hakuna basi hatukifuata, tunaja nacho sisi. Na ikiwa ma wajadna fihi haraman, kwenye Qur'ani tukikuta haramu ndani yake, haramnahu, ala tambueni, zindukaneni, huo ni uadui mkubwa, mchamtenga mtume wa Mungu ndio mmekwisha. Inni utitu alqur'ana, tambueni Waislamu kwamba mimi Muhammadi nimepewa hiyo Qur'ani, wa mithlahu ma'ahu, na mfano wa Qur'ani pamoja na hiyo Qur'ani. Wa fi ukhra, na katika riwaya nyingine ikaja kauli ya mtume, ala tambueni, inna ma harrama rasulullahi, aliloharamisha mtume wa Mungu, mithlu ma harrama Allah, ni mfano ule ule wa aliyoharamisha Mwenyezi Mungu mwenyewe. Akiharamisha mtume, ameharamisha Mwenyezi Mungu vile vile. Bal innal mu'sifa, bali hakika jambo lenye kusikitisha zaidi, anna ba'dha al-kuttabi al-afadhili, baadhi ya waandishi waliokuwa tukufu wana majina, allafa kitaban, kuna mmoja kaandika kitabu, ametunga kitabu, fi shari'ati al-islami, ndani ya sheria ya Uislamu, wa aqidatihi, na itikadi ya Uislamu, dhakara fi muqaddimatihi, akaja akataja katika utambulisho wa kitabu hicho, annahu allafahu, anajisifu mwenyewe kwamba ametunga kitabu hicho, wa laysa ladaihi min almaraji'i, hakuna mbele yake kitabu chochote cha kurifaa kwenda kutizama, illa alquran, isipokuwa peke yake, isipokuwa hiyo. Anajisifu mwenyewe kwamba kitabu hiki nimekitunga, hakuna maraji ya kurejea popote pale, illa alquran, isipokuwa Qurani tu. Hiyo ni katari kubwa. Wakisema hivyo, fahadha alhadithu sahihu, basi hiyo hadithi tunayoisoma sahihi, innama utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu, hadithi hiyo yadullu dalalatan qati'atan, inajulisha dalili ya mkato, ala anna shari'ata alislamia, juu ya kwamba sheria ya Uislamu, laysat qur'anan faqat, haikuwa ni Qur'ani pekee, wa innama hiya qur'anun wa sunna, Hakika sheria ya Uislamu ni Qur'ani pamoja na mwenendo wa mtume. Faman tamassaka bi ahadihima duna al-akhari, basi mwenye kushikamana na kimoja wapo kinyume na chengine, lam yatamassak bi ahadihima, hakushikamana na lolote katika mwili hayo, asijidanganye bure. Akishikamana na Qur'ani peke yake, hata kisunna hakushikamana nayo, Qur'ani umongo. Akishikamana na sunna peke yake, Qur'ani namtia mashaka, hakushikamana na lolote katika mawili hayo. Lianna kulla wahidin minhuma, kwa sababu kila moja miongoni mwa mawili hayo, yaamuru bitamassuki bil akhar, kila moja laamrisha kushikamana na jengine. Ukija kwenye sunna utaamrishwa ukamate Qur'ani barabara, ukenda kwenye Qur'ani utaamrisha mkamate mtume Mwenyezi Mungu vizuri, usimuache. Kama kala Ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mtukufu, man yuti rasula, mwenye kumtii mtume wa Mungu, faqad ataa Allah, huyo amemtii Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hiyo ni aya katika sura An-Nisa'i aya nambari 80. Insha Allah bado tutakuwa tukiendelea na kubainisha khatari hii kwa Waislamu waijue, wasije kuondoka duniani wakiwa na tamaa ya kwamba wao ni Waislamu, waamtegemee Mwenyezi Mungu atawapokea wapi. Kumkataa mtume wa Mungu, kukataa mafunzo yake, kukataa sunna zake, ni kukataa Qur'ani, kumkataa Mwenyezi Mungu, na ni kukataa kila kitu kwa hakika. Hizo ni fitna ambazo wanaziendesha wale wafuasi wa Masihi Dajjali, kwamba wamejua kama watawaachia Waislamu mwendo wa mtume, basi wamewaachisha kitu kikubwa sana. Ina maana hata Qur'ani vile vile watakuwa kuiamini. Tumuombe Mwenyezi Mungu atulinde nao hawa kina Masihi Dajjali. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujulishe kila lilokuwa la haki na atupe nguvu ya kulifuata, atujulishe lilokuwa la batili atupe uwezo kuliepuka vile vile. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wat tafasir warzuqna ittiba'a. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an warzuqna tilawatahu ana'al layli wa atrafan nahar 'ala an-nahwi alladhi yurdhika, waj'alhu hujjatan lana la hujjatan علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.